राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल सप्तमी गुरुवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 18 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम राम राम राम बस एक ही बात है, वासुदेव सर्वम ये कब है जब सत्ता जी से दूसरे तो वासुदेव सर्व है, दूसरे दिन वासुदेव वासुदेव सर्वम और वासुदेव सर्वमान है ही नहीं, केवल बर्बाद है क्यों अपना और परा प्रगट से भी भगवान की प्रगति हुई तो भगवान हुआ, अरे भगवान भगवान है ही वासुदेव वासुदेव अपना भी मे प्रगट है और परा भी मे दोनों मेरा मेरी प्रगति तो प्रकृति होती है प्रतिमान प्रकृति मान से अलग नहीं होती, इसी को क्रोध की प्रकृति है तो वो क्रोध की प्रकृति अलग मेल से ऐसी अभिन्न होता है तो परा और परा सब अभिन्न है परमात्मा सब अभिन्न है तो परमात्मा ही हुए सभी सीधी सर बात है इतनी सीधी है इतनी सुगम बात है भूमिरा बोन लो वायु मनोधी बच्चा अहंकार अपने तो मैं आ गया तो प्रकृति में भरपूर से अलग होती रही उसका होता वो है तो वासुदेव परमात्मा की सेवा है ही नहीं आद्य होता पुरुष परस्य परस्य है पुरुष आदि आदि होता है आदि अवतार भगवान का तो भगवान कृष्ण भगवान राम ये आदि अवतार है आदि अवतार है संसार अवतार पीछे है तो राम सुना छोटे भाई है बड़ा भाई है सीधी सादी बात बहुत सरल सीधी कितनी सुगम बात है पार वार पे कितनी सुगम बात है सर्वोपरि है सर्वश्रेष्ठ अद्योवतार अद्योवतार इत्रासो परमात्मा भूत ग्रामो विभाग देति भूत ग्रामो विभाग देति हाँ भूत अद्योतार यत्रासो भूत ग्राम विभाग जो होता है आदि अवतार है तो अवतार अवतार एक ही होता है जितना भूत समुदाय है और खर्म वायु मग्निम स्वयं महेंद्र ज्योतिष दिश सत्वार दिशो दिमाधी सरस समुदाय से अरे शरीरम स्कंद भूतम प्रमेदेव वासुदेव कितनी बढ़िया बात है। आदि होता है पुरुष परस्य आद्य उधारो यथा सो पूर्व ग्राम विभाग दूसरा मैं तीसरे छठा अध्याय मान रहा है ईश्वर माने होते है तो मान रहे इसे जानना है। माँ बाप को मानते हैं मानते हुए जानते नहीं बाप बूंद बूंद माते क्या जाने बूंद माते क्या जाने माने पता है। माँ के समय शरीर बन गया पूरा परंतु किसी को याद नहीं है इस बारे मां नहीं होता है। जैसे माँ बाप वो माने सो भगवान मान कैसी बढ़िया बात है कितने स्वयं मर जाते सब परमात्मा ही है मस्त हो जाए। एक बार सवे देश है दृढ़ता पूर्वक स्वीकार मगर स्वीकृति क्या परमात्मा हम परमात्मा के हैं स्वीकृति क्या अभ्यास नहीं अभ्यास है अभ्यास अभ्यास तो नया होता अभ्यास एक नई स्थिति बनती है। अच्छा तो थोड़ा शांत कुछ न करना बहुत बड़ी उपासना उपाय इसको बहुत से जानते नहीं कुछ जानने तो मानते नहीं मान लेते नहीं हार बहुत बढ़िया बात जान ले तो ज्ञान मान ले तो जय भक्ति जान ले तो ज्ञान मान ले तो जय भक्ति कितनी सॉरी बहुत जरूरी और है मेरा वही है जो है वही मैं हो सकता है जो नहीं है वो मैं कैसे हो सकता है। दास तो विद्यते भावा असत भावन विद्यते असली सत्ता ही नहीं वो मैं कैसे हो सकता ना भावो विद्यते सत्ता सत्ता सत्ता भाव न विद्यते सत्य हमारा है वो परमात्मा हमारा है सो मैं हूँ है सो मन है जाने तो जाए ज्ञान मान से भक्ति इतनी बात है बहुत वो परमात्मा से ही बैठूंगा परमात्मा ही संसार रूप से अवतार नहीं हुआ और वो चीज भगवान ने संसार बनाने के लिए कोई कैसे मिलती नहीं हुआ कोई बस नहीं हुआ पर आप अकेले सोच आप अकेले आप ही बने आप अध्याय में भय भय सब प्रवेश है वो भय भी भगवान है उसे विसवने भगवान है भयभीत होने भगवान है सब भगवान केवल भगवान है इसे जानो बहुत सीधी सरल बात बहुत बढ़िया बात है एकदम स्वीकार अब वो भगवान संसार रूप से प्रकट हो, चाहे राम कृष्ण आदि रूप में प्रकट हो, चाहे मेरा परा रूप से प्रकट हो, मत्स्य कच्छप भरा है भगवान उसको मैंने कहा तो जंगली है भरा रूप नहीं तो जंगली है तो भगवान ने कहा तुम ग्राम से भाव हम जंगल तो ग्राम से कुत्ता होता है हमें देंगे तुम हो ग्राम से भागवत माया एक जंगल एक ग्राम है भगवान राम सिंह बैठे भगवान जंगली बैठे भगवान बड़ा रूप से भगवान जल से बने जल से बने कच्छ बने मछली बनेगा मछली पुराना आता है मछली ऊपर होता नौकावर नहीं व्यवहार नौकावर शब्द से और जय जय है भगवान ही लीला है मारकंडे को दिखाई खरार बिंदे पदार बिंदम बुखार बिंदे बिंदम बारम मुकुंदम बार देखा गया श्वास लिया श्वास लेता और बिचोर भी महाराज वो कहीं पर्वत द्वार पहाड़ में कोई बसा नहीं रहे बाहर आए एक गरीब भगवान नीला है मेरे आप आगे सब कुछ नाम नाम धरा संसार अलगे लीला बड़े अपार बड़े प्रभु के लीला बड़े अपार सर्व योनि सुखंतया मूर्ति संभवंतया संपूर्ण यो में मूर्ति होते है और बीज प्रदा में वो बीज ऐसा है पशु मनुष्य वीर पशु वीर पक्षी वीर जीव जंतु घास फूस सब बन जाते बारिश बारिश बनते है भगवान बीज से सब सृष्टि बनते अद्भुत अद्भुत अद्भुत करने सर देश है दृढ़ भूल स्वीकार कर वाह प्रभो वाह वाह प्रभो आज सही बात है एक ही बीज एक ही माँ भी वही बाप भी वही वो बीज भी वही पैदा हुई वही अजय पैदा हुए सब सुभाष देव सर्वम सुभाष देव सर्वम सौ भूत ग्राम विभाव्य थे वह महाराज हरदम महाराज हमारे प्रभु है प्रभु नमो नमस्ते नम पुरुष पुरुष नमस्ते सर्वदेव नमस्ते मनुष्य भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरुष पुरुष नमोस्ते सर्वदेव आदर्श लोग और आदर्श लोग नमस्कार ऐसे हमारे प्रभु है, क्योंकि द्रौपदी जैसी है वह स्वीकार, ये तस्वीर है, तस्वीर स्वीकार, तस्वीर मान ले बस, कोई अब सुनी न अपने देवता पूर्व भगवान कैसे मौजूद बात है। नमो नमस्ते कृत शुच कर देवता अन्न में सर्व समाप्त तत्व सर्व सबको समाप्त कर देते हैं, ये सबको समाप्त है, आप फिर बाकी जब बोल सबको समाप्त कर दे एक एक से तो जरूरत बाकी भगवान बाकी भैया विष्ट सर्वम एक सर्वम विष्ट अर्था बहु ने तेने की याद इंतना बहुत जोड़ने से क्या मतलब है विश्वव्याह में तुम सर्व एकादश ने कृष्ण विष्णव ज्ञान के परम में तो प्रकृति है जब अरे भक्ति परम सब भगवान ज्ञान के परम यही प्रकृति का नाश तो विद्यते भाव भाव बीजेपी सत्ता असुदी असुदी सत्ता नहीं है ये प्रगति और भक्ति में गए सचा सच्चा हम आविना सचा सच्चा हम सद भी हम असद नहीं हो बाकी कुछ रह ही नहीं में सता सब एक हम सीता सर्व समाप्त हो सर्व वाह प्रभु वाह प्रभु वाह। अर्जुन ने पूछ लिया आखिर मैं को भगवान रूप आप कौन है मैं कौन हूँ बताऊ कारूंगार कॉलेज में लोग अच्छा युवा हो लोग समाधान समाप्त करने लोग अक्षर प्रवृत्त हो अर्जुन डरी गए माधव बेटा माध विमोट बाबा मैं तो हूँ रहता क्या है तेने भी रूपये भगवान चुर्भुज तो सब में पूर्भूत मान स्वरूप महाराज आप जी में जी भाई हो पे दो मित्रों की बात है उसको गीत नहीं आते दो मित्र संवाद करते उसका नाम है गीत गीत होता है खुशी मस्त हो जाए तो गीत गाता है मस्ती में गीत गाएगी गीता है नाम मौज में कुश में प्रसन्न होकर गीता अंग तो रहूर्धम आम अग्निम पहले अमृत से मृत्यु से और सच्चा हम अर्जुन अमृत से मृत्यु से सचा सचा हम हाँ मैं भगवान कर्तव्य स्थान बिजारम बीज कपा में माम वर्षम सही नाम उस राम अमृतम से मृत्यु सत्साह मैं हो मैं हो मैं हो अन्न भी मैं हूँ अन्नादि मैं हूँ ये भोजन मैं हूँ भाई मैं पा जाता परिचय है भगवान अन्न हो मना दो अन्न पूर्णता है ना बोल हो सब खाने बस अर्जुन दबी है माधव दिशा भैंस प्रदर्शन मनो में भैंस प्रदर्शन मनो में माधव दिशा माधव अनुभव